suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. A w najbliższym czasie można spodziewać się odczuwalnego spadku inflacji, mówi o tym szef rządu. Wkrótce zostanie odtworzona kolejna jednostka wojskowa na Podlasiu, w Augustowie, zapowiada minister aktywów państwowych. W Warszawie szlakiem pomników getta warszawskiego przeszedł Marsz Pamięci o Żydach zamordowanych w czasie II wojny światowej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w najbliższym czasie można spodziewać się odczuwalnego spadku inflacji. Podczas spotkania z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego szef rządu podkreślał, że powodem wzrostu cen jest wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny wywołany przez Rosję. Jak dodał, z taką diagnozą zgadza się zarówno administracja amerykańska, jak i Komisja Europejska. Premier Morawiecki zaznaczał, że jego rząd stara się walczyć z inflacją. To jest dla nas wielki problem. My nie chowamy głowy w piasek, nie siedzimy z założonymi rękami. Ale tu też mam dobrą wiadomość. Otóż za moment, już od kwietnia myślę, zobaczycie Państwo mocne obniżenie inflacji, mocny spadek inflacji. I tak już będzie się działo do wyborów i po wyborach. Szef rządu przypomniał, że programy pomocowe i tarcze antyinflacyjne pozwoliły Polakom przetrwać okres najwyższej inflacji. Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował w Białymstoku, że wkrótce zostanie odtworzona kolejna jednostka wojskowa na Podlasiu, w Augustowie. Wiemy po tym, co dzieje się na Ukrainie, co oznacza rosyjska okupacja, jakie przynosi cierpienie i zbrodnie, podkreślał. Wicepremier mówił, że nowa jednostka wojskowa w Augustowie to inwestycja bardzo ważna strategicznie. W tym newralgicznym punkcie nie tylko województwa podlaskiego, nie tylko Polski, ale Europy, na tak zwanym przesmyku suwalskim, który przecież jest dzisiaj postrzegany przez ekspertów jako jeden z najniebezpieczniejszych punktów na mapie Europy. Powstanie tam silna jednostka, która będzie również broniła tej części naszego kraju. Wicepremier przypomniał, że na Podlasiu odtworzono już zlikwidowane wcześniej jednostki wojskowe w Kolnie i Krajewie. W Warszawie szlakiem pomników getta warszawskiego przeszedł Marsz Modlitwy i Pamięci o zamordowanych Żydach w czasie II wojny światowej. W marszu zorganizowanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów wzięli udział duchowni różnych wyznań oraz mieszkańcy stolicy. Marsz rozpoczął się modlitwami przy pomniku bohaterów getta. Zebraliśmy się tutaj, aby objąć ciszą, modlitwą i pamięcią tych wszystkich, którzy stracili życie w getcie i w czasie II wojny światowej. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Spotkaliśmy się, by uczcić mieszkańców Warszawy, Żydów, którzy zginęli w zagładzie, którzy walczyli. Ich pamięć chcemy uczcić modlitwą, psalmami i ciszą. Chcemy uczcić ofiary zagłady, chcemy o nich pamiętać i to w sposób możliwie czysty, to znaczy bez przemówień, bez polityki, więc jedyne co robimy, i to jest nasza tradycja od bardzo wielu lat, to są modlitwy. To jest ważne upamiętnianie, modlitwa za tych ludzi. To była wielka tragedia, która się wydarzyła i warto o tym pamiętać, przekazywać to innym ludziom, młodym pokoleniom. Uczestnicy marszu przeszli m.in. przed pomnik Neumschlagplatz, pomnik upamiętniający bunkier przy ulicy Miłej oraz przystawali i modlili się przy licznych tablicach pamiątkowych rozsianych po warszawskim Muranowie. Marsz odbywa się od 30 lat z okazji kolejnych rocznic wybuchu powstania w getcie warszawskim, które rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. A na 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim Teatr Polskiego Radia przygotował słuchowisko o Natanie Rapaporcie, twórcy pomnika bohaterów getta. Premiera za godzinę w radiowej jedynce, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Natan Rapaport jest twórcą tej niezwykłej rzeźby, którą znają wszyscy ludzie na całym świecie. Stoi w centrum warszawskiego getta obok Muzeum Polin. Jest zbudowany z cegieł wydobytych ze zburzonych kamienic Muranowa oraz z kamienia, który się nazywa labradoryt, który przekazała Polsce żydowska społeczność Szwecji. Słuchowisko Tomasza Skillera, monument Rapaporta, wyreżyserowała Dobrosława Bałazy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Te tej nocy padać może w pasie od Warmii przez Łódź do województwa śląskiego. Na termometrach zobaczymy od 2 do 4 stopni, tak będzie na wschodzie, maksymalnie 12 na Śląsku. W ciągu dnia jutro przelotne opady deszczu, miejscami na zachodzie, północy i w centrum pojawią się burze. Na termometrach będzie przeważnie od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz! Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz! Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 strony dźwięku. Dobry wieczór Państwu. Mamy 6 minut po godzinie 20. Przez najbliższe 2 godziny będziemy wędrowali po świecie. Będziemy sobie przemieszczać się z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent, tylko w jednym celu. Sprawdzić, jakie piosenki w tej chwili pod różnymi szerokościami geograficznymi są najpopularniejsze w różnych krajach. Zofia Kruszewska audycję realizuje. Nazywam się Tomasz Miara. Mam nadzieję, że Państwo zechcą z nami udać się w tę podróż. No to zacznijmy od Australii, choć w tym przypadku mamy piosenkę, która jest popularna no już w tym momencie w wielu krajach. Już tłumaczę dlaczego. To będzie utwór zatytułowany Peaches w wykonaniu Joe Blacka. To jest wiadomo aktor, ale też i muzyk. Jest to singiel, który został napisany do filmu Super Mario Bros. No a że to jest produkcja światowa, więc to nie powinno nas dziwić, że piosenka jest popularna w wielu krajach. Chodzi o to, że postać grana przez Joe Blacka, Bowser, wykonuje balladę na pianinie, aby potajemnie wyznać swoją miłość księżniczce. I to jest właśnie ta piosenka. Ale w Australii też popularny jest wciąż Steven Sanchez i utwór Until I Found You. Posłuchajmy obu wykonawców. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, oh yeah, yeah. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. Ah, love you. Georgia ran me up and all the hurt. In my arms I'll let me hold ya. I'll never let you go again like I did. Or used to say, Być może zauważyli Państwo taki trend, mam na myśli seriale telewizyjne, które lubią również promować piosenki, również piosenki sprzed lat. Tak było w przypadku Stranger Things, tak jest w przypadku dopiero co skończonego pierwszego sezonu serialu Last of Us. Wtedy te piosenki sprzed lat wracają i dostają drugie życie. No akurat ta piosenka, której słuchaliśmy przed momentem, to nie jest bardzo stary utwór, to jest sprzed paru lat utwór, ale właśnie w jednym z popularnych australijskich seriali został wykorzystany, no i wrócił. Until I Found You w wykonaniu Stevena Sancheza. Trzy strony dźwięków w trójce, ten rejon świata na razie zostawiamy, choć jeszcze tam wrócimy, a teraz Ameryka Południowa, Boliwia, tutaj Grupo Frontera i ich Fragile, a więc kruchy, delikatne. Es que no sé la razón y metió el corazón en donde no debía. No vi la señal de que me encontraría. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Yo queriendo un corazón así. Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú. Que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí, este fácil. Quisiera ser como tú, sin sentimientos. Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú. Obiecuję, że muzyka, takie dźwięki latynoskie jeszcze się w audycji pojawią. Tak zerkam do swoich notatek nawet w tej godzinie. To są trzy strony dźwięku w trójce. Za nami Boliwia. Teraz wróćmy do Europy, a dokładnie do Finlandii. Tutaj artysta, który nazywa się Olli Halonen, który zaczynał swoją karierę muzyczną jako perkusista. W 1984 roku założył swój pierwszy zespół. Później się okazało, że w sumie to lepiej śpiewa niż gra na perkusji. Ale ciekawostką jest fakt, że Olli, no pamiętajmy, że pochodzi z Finlandii, więc skakał na nartach. No to akurat w tych krajach skandynawskich dość popularny sport i nawet w niektórych dyscyplinach, bo oprócz skakania na nartach uprawiał też parę innych sportów, zdobył kilka medali mistrzostw Finlandii. Ale oczywiście nie z tego powodu posłuchamy go w trzech stronach dźwięku, tylko dlatego, że jego piosenka w Finlandii w tej chwili jest na czwartym miejscu popularności. Państwo wybaczą, nie podejmę się przeczytania oryginalnego tytułu, ale tłumacz podpowiada: wieś pośrodku niczego. No eihän tää nyt näytä paljolta, pieni kylä maantien varrella. Jos nimeä etsit kartalta, pitää lähelle zoomata. Täällä on kauppa ja Nesteen kahvila, se parkkis on kylän keskusta. Tulijat tuntee autoista, kun ne on kaikki tuttuja. Ja se on täällä parasta. Kuin pala taivasta maailman laidalla, kuin pienen pieni piste Suomi neidon iholla. Kaukana kaikesta maailmasta

anatomía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Solo y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón. Y a domingo a la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar y darte lo entero. Yo quiero que me des otro beso. Uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno. Estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. Solo pa' dónde vas, pa' dónde vas. Fumas como si te fueran a echar por fumar. Y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y me el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar. Y dártelo entero. Ya yo necesito otro beso. Uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno. Estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me des a la paz. Państwo trzech stron dźwięku w Trójce, a więc podróżujemy z kraju do kraju, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach, na różnych kontynentach. Za nami najlepsze dwie piosenki z Hiszpanii. Teraz zabiorę Państwa w dość nietypowe miejsce. Nie zaglądam tam zbyt często, może dlatego, że dla europejskiego odbiorcy muzyka serwowana w Indiach, no to nie do końca jest to, co byśmy tutaj lubili i cenili, ale musimy sobie zdać sprawę z faktu, że to jest przeolbrzymi rynek muzyczny. No jeżeli coś jest na pierwszym miejscu, to z całą pewnością słucha tej piosenki no przynajmniej ładnych parę milionów osób. No więc nie można obojętnie przejść obok numeru jeden z Indii, a taką piosenką właśnie jest utwór wykonywany przez Sidhu Moosa Vale i Burna Boya, Mera Na, a więc Nie Moje. A, co to było za jala? Tuore gali honeymoon. Let get by a billboard. Feeling like I'm a god. Tere yakta dani to. Kuli tappi marata. Mera na, ha. Mera na, ha. Mera na, mera na. Har paase har tha. Mera na, ha. Mera na, har paase har tha. Mera na, ha. Just hopped out the jet, double R, drop the head, check the time, take my meds, swing my dreads, rockstar, got it tatted in my ass, heard a stupid hoe say she don't know my face, come to find out shipping all in my DMs, told my ex it's over now, I'm worldwide, I'm global now, Merana, Merana, Merana, Merana, har paase har tha. Merana, Merana, Merana, Merana, har paase har tha. Them love me like a vibrator. Make them dance one time, Mira Macarena. Say my name like Destiny's Child. It's gonna be here for a while. To były Indie w trzech stronach dźwięków Trójce. No to zostańmy w tym rejonie świata. No to jest kilkugodzinny lot samolotem i lądujemy w Indonezji. A w Indonezji dość ciekawa historia, bo na samym szczycie jest piosenka wykonywana przez Laode Raima. To jest komik, który na tamtym rynku zasłynął, no, z opowiadania żartów. Udział brał w takim konkursie Stand Up Comedy Academy. I rozumiem, że właśnie dzięki temu, że opowiadał żarty, osiągnął w Indonezji popularność. Ale okazuje się, że odkrył w sobie też talent do śpiewania. Na tyle duży, że jego utwór Komang w tej chwili w Indonezji jest numerem jeden. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to na rynku indonezyjskim na czwartym miejscu jest piosenka z Korei Południowej. To jest Jisoo i to jest utwór zatytułowany Flower, ale najpierw Laode Raima. Jarak dan waktu ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati sempurnanya. tän pahala mu percuma senyumku dengan dia. Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Tell me to another. strony dźwięku w Trójce. Zabieram Państwa z powrotem do Europy, a dokładnie lądujemy w Irlandii. Jeśli chodzi o rynek irlandzki, to on jest pewnego rodzaju odzwierciedleniem tego, co dzieje się po pierwsze na kontynencie, po drugie w Stanach Zjednoczonych. I pewnie, kiedy będę zaglądał do listy Billboardu, to nawiążę do tego, że już tej piosenki słuchaliśmy w zestawieniu, bo pewnie będą się powtarzały. Ale w tej chwili w Irlandii na samym szczycie jest Miley Cyrus, a więc utwór Flowers, popularny ciągle w bardzo wielu krajach, a na miejscu 11 popularności jest Meghan Trainor i utwór zatytułowany Mother. Obie panie już teraz. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing and I can hold my own head. Yeah, I can love me better. Program trzeci Polskiego Radia. I am your mother, you listen to me. Stop all that mansplaining, no one's listening. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother, you listen to me. Mr. Big Boy, pulling up in your big toy. Saying all that blah, blah, blah, making all that big noise. You're so frustrated, emasculated, 'cause you got your shit called out by this little lady. Yeah, your opinion's so strong, even when you're wrong. But that feels like power to you. Myself forgot who you're talking to. I am your mother, you listen to me. Stop all the mansplaining, no one's listening. Tell me who gave you. Stop. a masterclass from my man. Learn how to satisfy like he can. Ain't tryna control me and own me like an old man on C-SPAN. Bet you wish you could wife this. Stay mad, that's priceless. You with your God complex, but you can't even make life fish. Yet your opinion's so strong, even when you're wrong. But that feels like power to you. Feels like power. Must have forgot who you're talking to. I am your mother. I am your mother. You listen to me. You listen to me. Stop all that mansplaining. Hey. No one's listening. Shh. Tell me who gave you. You just a hey. You just a bum bum bum. Hey. Lady, shake your hey. Shake that bum bum bum bum. Z Irlandii na Islandię to dosłownie krok. W związku z tym właśnie w tym momencie tam Państwa zabieram, trzy strony dźwięku w Trójce. I powiem Państwu, że jestem odrobinę zmieszany, bo uszom mym pojawił się utwór zatytułowany Dubaj w wykonaniu DNDM. Próbowałem cokolwiek ustalić na temat wykonawcy, wykonawców. Niestety za wiele mi się nie udało, ale przyznam szczerze, nie jestem specjalnie biegły w muzyce elektronicznej, więc będę musiał chyba do redaktora Margańskiego zgłosić się po korepetycję. Być może uda nam się wspólnie jakiś trop odnaleźć. Ale jeśli chodzi o rynek islandzki, akurat w tym kraju ten utwór jest popularny, a proszę posłuchać, dlaczego zwróciłem na niego uwagę. Thank you. za 10 minut godzina 21, a trzy strony dźwięku w Trójce to tak szybciutko teraz skok do Japonii. Kenshi Yonezu, młody wykonawca, w 2006 roku założył swój pierwszy zespół, był wtedy w gimnazjum. Obecnie występuje solo w Japonii. Na miejscu 8 jest jego utwór zatytułowany Lady. きらめく映画のように出会いなおせたらどうしたい何も謎めいてない今日は昨日の続き日々は続くただぼんやりかすかな足音質の置く場所それだけで全て上がってしまうよ W trzech stronach dźwięku w Trójce. Pierwszy raz teraz zawędrujemy do Afryki tak szybciutko, bo czas nagli, a chciałbym oba utwory Państwu zaprezentować przed serwisem trójkowym. Najpierw będzie Asake i jego utwór zatytułowany Druga 30, a później Who is your guy? To jest duet Spyro i Tiwa Savage. I want to fall for you. Tori ko sell me. Many, many, better be me and be. Tranquility, I no get time to the form activity. Pull the colors, I define stability. Like a bad time, money, long infinity. What's the chances, what's the probability to see a better version of me with agility? No, you can't fake reality. Oh, principality, a calamity. But you love me to buy it. Baby, no, the for GG. She wants it to still get money like Kitty, dripping like Fiji. I be looking. O swoim, ludzi i dzielnicy losie. Cezary Harasimowicz, Mirabelka. Adaptacja i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Występują m.in. Anna Cieślak jako Mirabelka oraz Danuta Stenka jako Sendlerowa. Jestem pielęgniarką miejskich zakładów sanitarnych.